LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest ósma, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polscy rolnicy, którzy stracili na imporcie zboża z Ukrainy, dostaną dopłatę. O szczegółach jutro poinformuje rząd. Biały Dom podaje, że nie zaobserwowano jak dotąd żadnych ruchów rosyjskiej broni jądrowej. Powrót zimy. Na drogi znów wyjechały pługi i piaskarki, bo śnieg sypie albo będzie sypał w całym kraju. Rząd przedstawi kilka form wsparcia dla rolników w związku z sytuacją na rynku zbóż. Szczegóły mają być znane jutro, poinformował o tym w radiowej jedynce europoseł PiS-u Zbigniew Kuźmiok. On przypomniał, że Komisja Europejska zgodziła się już na dopłaty do sprzedawanych zbóż. Jest zgoda i w związku z tym możemy się rozpocząć proces wypłacania dopłat tym rolnikom, którzy stracili na obniżce, bardzo wyraźnej obniżce ceny. Będą najprawdopodobniej także inne propozycje. Mówił o nich już pan wicepremier, mianowicie dopłaty do transportu, to znaczy jeżeli firmy będą chciały to zboże wywieźć do Gdańska i sprzedać dalej do północnej Afryki, tak jak to miało być wcześniej zrobione, to także otrzymają do każdej tony odpowiednie dopłaty i najprawdopodobniej po tych negocjacjach także być może uruchomiony zostanie trzeci instrument dopłaty do przechowywania. Jutro resort rolnictwa organizuje okrągły stół w związku z przepełnionymi magazynami zbóż. Zgodnie z projektem pomocy dla rolników, do każdej tony pszenicy rząd dopłaci mieszkańcom województwa podkarpackiego 259 zł, świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego 200 zł, a dla reszty kraju 150 zł. Do tego rząd chce dopłacać za transport zboża do portów nawet 200 zł od tony. Premier leci z oficjalną wizytą do Rumunii. Szef polskiego rządu w Bukareszcie spotka się z rumuńskimi władzami oraz z przedsiębiorcami. W Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefem rumuńskiego rządu Nicolae Ciucą i wspólnie wezmą udział w otwarciu rumuńsko-polskiego forum biznesowego. Około 10.40 rozpoczną się rozmowy dwustronne z udziałem premierów i delegacji. Po ich zakończeniu około 14.00 przewidziana jest konferencja prasowa. Następnie szef polskiego rządu spotka się z prezydentem Rumunii Klausem Wernerem Johannisem. Głównym tematem rozmów zarówno z premierem, jak i prezydentem mają być bezpieczeństwo, wsparcie Ukrainy oraz współpraca polityczna i gospodarcza Polski i Rumunii. Przemysław Lis, Polskie Radio. W drugą rocznicę aresztowania Andrzeja Poczobuta akcję Solidarności z liderem Związku Polaków na Białorusi zorganizowali w Białymstoku jego przyjaciele. Mówili, że nie zgadzają się na takie traktowanie dziennikarza. Wśród przemawiających była Maria Tiszkowska ze Związku Polaków na Białorusi. Ten dzień pozwolę sobie powiedzieć, że nadal jesteśmy prawdziwymi Polakami ze swoimi mocnymi zasadami. Z wielką miłością do Polski, do języka polskiego i z tą wielką chęcią do ziemi swych dziadów, pradziadów, bo chcieliśmy żyć na Białorusi jako polska mniejszość. To nie do uwierzenia, że tak szybko ten czas minął. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Anna Kietlińska. 2 lata i w zasadzie niewiele się zmieniło. Andrzej dalej siedzi w więzieniu, złożona jest apelacja. Wydaje się, że każdy gest pamięci jest istotny. W lutym Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat więzienia. Białoruski reżim oskarżył go o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację nazizmu. Stany Zjednoczone nie zauważyły jak dotąd żadnych ruchów rosyjskiej broni jądrowej, oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. John Kirby odpowiedział w ten sposób na pytanie o zapowiedź prezydenta Władimira Putina rozlokowania taktycznych pocisków nuklearnych na Białorusi. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre oświadczyła, że USA nie widzą powodu, by zmieniać swoją postawę nuklearną. Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że Moskwa zbuduje na Białorusi magazyny taktycznej broni jądrowej i przeszkoli białoruskich pilotów do przenoszenia głowic z własnych samolotów. Putin nie podał, kiedy głowice zostaną rozmieszczone na Białorusi, ale dodał, że magazyny zostaną zbudowane do 1 lipca. Biały Dom zareagował spokojnie na te zapowiedzi. Nie widzimy żadnych oznak, by Putin realizował tę zapowiedź albo przemieszczał broń jądrową, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Przedstawiciel Białego Domu dodał, że nic nie wskazuje na to, by Putin miał zamiar użyć broni jądrowej. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała dziennikarzom podczas briefingu, że Stany Zjednoczone będą monitorować sytuację, ale w tej chwili nie ma powodów do zmiany postawy nuklearnej Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Blisko 800 pługów i piaskarek pracuje od rana na drogach. Na zachodzie i północy Polski sypnęło śniegiem, a w ciągu dnia zabili się w całym kraju. Największe opady spodziewane są na południu województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Przyrost pokrywy śnieżnej, szczególnie w obszarach podgórskich, będzie znaczny, od 5 do nawet 10 cm. Pozostała część kraju, tutaj ten przyrost będzie mniejszy, ale zabieli się i może wynieść nawet do 3 cm. Na krańcach wschodnich mogą pojawiać się burze śnieżne. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożną jazdę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda nas nie rozpieszcza faktycznie. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich również deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwa krupa śnieżna i burze. Taki oto krajobraz nam dzisiaj Aura maluje. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach do 10 cm, a temperatury różnie. Od minus 3 do 1 w Karpatach, Sudety od minus 1 do 1. Temperatury do 6 stopni Celsjusza w pozostałych rejonach kraju, tyle pokażą termometry. Więc no, mamy całkiem dużą rozpiętość. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 75 km, wysoko w Karpatach do 80 km na godzinę i w Sudetach 110 km na godzinę. Zawieje i zamiecie śnieżne. Na to należy uważać. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8. Trzecie okrążenie. Tak, już jesteśmy w powietrzu. Niedługo lądowanie za 40 minut, a na pokładzie dzisiaj Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Witamy Państwa, pasażerów naszych trójkowych o poranku. W tej godzinie jeszcze historie z życia wzięte, czyli historie związane między innymi z kupnem samochodu. Niemiec płakał jak sprzedawał, prawda? Szczególnie znamy to hasło. Z zapchanym filtrem DPF, proszę pana, mam taką historię. Więc no właśnie, trochę z autopsji, trochę chcemy skorzystać z Państwa doświadczeń, bo najczęściej sprzedaż czy też motoryzacja, to tam pojawiają się takie oszustwa, no trochę naciągane, a to jakieś zmieniane liczniki, a to coś miało posiadać, coś, a czegoś nie posiada, dodatkowe opony, a w końcu się tam nie znalazły, czy jakieś wyposażenie. Mają Państwo takie doświadczenia na przykład z kupnem albo ze sprzedażą auta? 2 2 7 3. Oczywiście na te głosy będziemy czekać, na te historie z życia wzięte. A teraz wróćmy do naszego panteonu oszustów. Była genialna rola pana Piotra Franceskiego w filmie Konsul, a mnie przychodzi na myśl pułkownik Kwiatkowski, który myślę z rozdrobnieniem. Natomiast z naszego życia jeszcze takie nazwisko jak Babsik na w latach 90. to była gruba afera. O oszustwa to już Julian Tuwim opisywał o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci, ale szereg bohaterów. Vinci, film polski, Arsène Lupin znany i film Halo Spitzbrudka, oczywiście jeszcze to Wabank. Przecież to są bohaterowie, którym bardzo, bardzo kibicujemy z całego serca. Plan doskonały, film z 2006 roku, także to różnie bywa. No, przypomniała pani tych oszustów. Nie tylko filmowych, ale także tych książkowych. Oj, czuję tutaj, że ktoś ma sporo czasu na książkę. Ktoś jest oczytany, zdecydowanie. Proszę państwa, to w takim razie kontynuujemy ten temat. Za chwilę o oszustach samochodowych, ale także o tych filmowych, literackich. Jeszcze mamy czas porozmawiać. 2 2 7 3, a muzycznie te godziny otwierają The Cardigans. 11 minut po 8, pora na trójkę. Cofanie licznika, fałszowanie dokumentacji czy zapewnienia, że starszy pan tylko do kościoła jeździł. To tylko niektóre metody nieuczciwych handlarzy. Wielu z nas się kiedyś z nimi spotkało. No, jeśli mają państwo takie doświadczenie, to czekamy na nie 2 2 7 3. Jak nie dać się oszukać i co robić, gdy okaże się, że sprzedawca nie gra według zasad takich odgórnie ustalonych? To sprawdzał nasz reporter Bartosz Bielecki. Panie, Niemiec płakał jak sprzedawał. Ten tekst zna chyba każdy. Nierzadko usłyszeć go można było od tych, którzy swoje interesy prowadzili w niezupełnie uczciwy sposób. Czym to się potem kończyło? A na przykład towar nie doszedł. Niezgodnie z opisem. Przykład, nie wiem, zarysowane było, a nie powinno, tak? Inaczej, może nie było w opisie, tak? No to niezgodnie z opisem, tak? No bo towar miał być jakby w stanie idealnym, a nie przychodził w stanie idealnym. Ja się staram szukać jakichś wiarygodnych sklepów. Często sprawdzam też sprzedawców. Obecnie w internecie możemy kupić między innymi samochód, używany sprzęt elektroniczny, a nawet mieszkanie. Jednak nigdy nie mamy pewności, jakie intencje ma osoba po drugiej stronie. O metodach oszustów mówi radca prawny Alan Dutkiewicz. Praktyk jest mnóstwo i zagrożeń jest kilka rodzajów. Myślę, że część z nich dotyczy samego przedmiotu transakcji. Niektóre zagrożenia wynikają z samej formuły połączenia internetowego. Sprzedający, ale też są narażeni z jednej strony, jeżeli ktoś kupuje, na przestępstwa czy oszustwa, czy innego rodzaju czyny zagrożone dotyczące samego przedmiotu sprzedaży, jego prawdziwości, jego być może w ogóle nieistnienia. No a z drugiej strony oczywiście mamy te przestępstwa dotyczące wyłudzeń, dotyczące kradzieży tożsamości. Prawnik tłumaczy też, na co przede wszystkim uważać. Sprzedaż samochodu. Musimy możliwie wiele kroków wykonać, żeby zweryfikować prawdziwość ogłoszenia albo danych tam umieszczonych. Jest teraz praktyką w zasadzie powszechną udostępnianie numeru VIN, tak, który z kolei pozwala na weryfikację historii pojazdu, jego wypadkowości, czy też faktu, czy nie jest kradziony. Wiem, że weszły w ostatnich latach instrumenty prawne, jak choćby uznanie cofania licznika jako przestępstwa. Jednak nie zawsze oszusta uda nam się w czas rozpoznać. Co wtedy robić, tłumaczy Małgorzata Rotert, warszawski rzecznik praw konsumenta. Gdziekolwiek, czy umowę zawieramy przez internet, czy w sklepie stacjonarnym, nie ma to żadnego znaczenia. Sprzedawca odpowiada za wady sprzedanego towaru. Wszelkie wady. W związku z tym mamy prawo odstąpić od umowy, żądać naprawienia towaru, który okazał się wadliwy, czy wymiany na nowy. No mamy różne możliwości. Warto zatem 3 razy się zastanowić, zanim wydamy duże pieniądze na niesprawdzony towar. Szczególnie, że pomysłów oszustom nie brakuje. Bartosz Bielecki opowiadał państwu o tym. Mądry Polak po szkodzie. Jakie to prawdziwe. Natomiast no, kwestia tego, żeby właśnie sprawdzić przed dokonaniem zakupu, ale mówi ten, który nieraz dał się naciągnąć. Żeby nie kupować kota w worku, no, prawda? Właśnie, proszę państwa. Kup pan cegłę. To też różnego rodzaju oszustwa internetowe, między innymi na aukcjach. Z pewnością znają państwo takie historie. 2 2 7 3. Czy zdarzyła się taka przykra sytuacja? Czy ktoś państwa oszukał? O tym też można opowiedzieć. 14 minut po godzinie 8 porozmawiamy o tym przy filiżance bardzo fajnej herbaty. Bubble Tea, Kłebo i Daria Zawiało w Trójce. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą, Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio-Jo, za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak zły, przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki, sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechami w babie.

dzisiaj w porze na trójkę o oszustwach, między innymi oszustwach internetowych albo oszustwach związanych z samochodami. Pewnie o tym, co dziś mówiliśmy, przeczytają Państwo także w internecie, jeśli nie byli z nami od godziny 6. Na zegarach 22 minuty po godzinie 8. U nas za chwilę Radio Nawigator Trójka, także skrót serwisu Trójki. Przeniesiemy się również na PGE Narodowy, gdzie wczoraj Polacy wygrali z Albanią 1-0. Autopromocja. W tonacji Trójki. We wtorki cały ten rok. Niezależny, bezkompromisowy, punkowy, rock'n'rollowy i nowofalowy. Z ostatnich dekad i z pierwszej ręki. Same fonograficzne rodzynki. Serwuje Marek Wiernik. W każdy wtorek od 19 do 21 w tonacji Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi 11 Lite 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099,99 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovite Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Agencie, dziś testujemy nowy router od Vectry. Wi-Fi 6 z super zasięgiem. Się robi! Wi-Fi w salonie jest? Jest! W sypialni na piętrze? Jest! A w łazience? Zajęte, ale Wi-Fi jest i HBO Max też jest. Zamów internet światłowodowy od Vectry z super zasięgiem Wi-Fi 6 i HBO Max w prezencie na 6 miesięcy. Zadzwoń pod 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Na drodze mogą się zdarzyć różne, niespodziewane sytuacje. Warto się przed nimi zabezpieczyć i wybrać sprawdzonego ubezpieczyciela. Ja zaufałam PZU, bo to partner, na którym mogę polegać. Sprawdź ofertę PZU Auto u agenta lub w oddziale. Polecam. Iga Świątek. PZU. Możesz na nas polegać. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia naszej odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, dostępnych u agenta w oddziale lub na pzu.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za oknem śnieg w stolicy, a zatem trzeba dzisiaj szczególnie uważać na drodze. Patryk Bedliński z Polskiego Radia Kierowców jest z nami. Patryku, witaj, ale zaczniemy od krajowej A2. Tak, A2 to jedno z miejsc, gdzie są o tej porze utrudnienia, a chodzi o trasę między węzłami Komorniki i Luboń. Ciężarówka uderzyła tam w bariery. To 160 km i w tym miejscu zablokowany jest jeden z pasów do Warszawy. Na A4 korek między Katowicami a Mysłowicami, tłoczno w obie strony. Zatłoczona też obwodnica Krakowa w ciągu tej samej autostrady. Nadal mamy też utrudnienia między Lesznem a Poznaniem na S5. Przypomnę, że samochód dostawczy przewrócił się między węzłami Kościan Południe i Kościan Północ. Już nie ma blokady, więc kierowcy nie muszą korzystać z objazdu, ale jedziemy po zwężonej jezdni. Utrudnienia także w okolicy Stęszewa. To przedłużenie S5 w stronę Poznania. Tutaj kilkukilometrowy korek. Zatory też pod Trójmiastem na S6 w stronę A1 i Łodzi. Od węzła Gdańsk-Karczemki do węzła Gdańsk-Południe. Mniejszy korek w drugą stronę między Rusocinem a Gdańskiem, a na dojeździe do Gdańska ciasno też na 91. I to niestety jeszcze nie koniec, bo na S7 utrudnienia pojawiły się między węzłami Suchedniów i Skarżysko-Kamienna Południe. Osobówka uderzyła w bariery w stronę Warszawy. Po tym zdarzeniu jedziemy tylko jednym prawym pasem. Na 7 zwalniamy, dojeżdżając do Warszawy od Tarczyna. Na S8 tłok w stolicy w stronę zachodnią. Na 92 nogę z gazu zdejmiemy między Ożarowem Mazowieckim a Warszawą. Na 10 blokada między Wyżyskiem a Bydgoszczą po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i busa, a na trasie 25 między Koronowem a Bydgoszczą zderzyły się dwa samochody osobowe i tu przejazd jednym pasem na zmianę. Radio Nawigator Trójki. Na drogach dzieje się bardzo dużo, jak słyszą Państwo. Dziękujemy pięknie za poranne raporty, Patryk Bedliński. A teraz czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski, jest 8.31. Grupa unijnych krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o zagwarantowanie dofinansowania budowy małych reaktorów jądrowych. Chodzi o przyspieszenie wdrażania SMR-ów, czyli małych reaktorów modułowych. List, który ma być dziś wysłany, widziała nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Grupa unijnych krajów uważa, że potrzebne jest wsparcie z unijnych funduszy funduszy. Warszawa chce dodatkowo przyspieszenia prac nad harmonizacją i standaryzacją licencji. Wtorek będzie najzimniejszym dniem wiosny, zapowiada IMGW. Do Polski dotarło arktyczne powietrze z północy, jest zimniej, prognozowany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie też silnie wiało, w głębi kraju w porywach do 65 km na godzinę, nad morzem do 80 km na godzinę, a w górach do 100 km na godzinę. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii odradza wyprawy w wyższe partie gór. I tu przestrzegamy. Proszę nie wychodzić w górę. Świeży śnieg, który spadł na tak zwaną lodoszreń, powoduje, że jest znaczne zagrożenie lawinowe. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe określiło je na trzeci stopień, a więc już te warunki są naprawdę bardzo trudne. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami. Najbliższej nocy temperatura ma spaść od minus 6 do minus 2 stopni. Więcej o pogodzie po sporcie. Jest uchwała działającej przy premierze Rady do Spraw Cyfryzacji w sprawie chińskiej aplikacji TikTok. Rada rekomenduje usunięcie platformy z urządzeń służbowych przez urzędników i pracowników administracji publicznej. Jak podkreśla, w ostatnich miesiącach pojawiły się informacje, które budzą obawy o bezpieczeństwo TikToka. Chińska firma przyznała się do inwigilowania amerykańskich dziennikarzy. Zakaz korzystania z aplikacji na urządzeniach służbowych wprowadzono w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Dotyczy także urzędników Komisji Europejskiej. Pełny serwis o 9:00. A w studiu czas na sport. Krzysztof Łuniewski, ponownie witamy. W kiepskim stylu, ale wygrali. Nasi piłkarze pokonali w Warszawie Albanię 1-0 i dopisują pierwsze punkty za zwycięstwo w eliminacjach Euro 2024. Do jakości gry zastrzeżenia mieli nie tylko kibice i eksperci, ale i kapitan kadry Robert Lewandowski. Mieliśmy spotkanie pod kontrolą. Zespół albański grał bardzo defensywnie, szczególnie w pierwszej połowie. Ciężko było nam się przebić. Jedną bramkę strzeliliśmy, w drugiej połowie trochę lepiej to wyglądało, parę sytuacji było, ale to jest zdecydowanie za mało. Powinniśmy gdzieś tą kropkę nad i postawić w postaci drugiej bramki. To jeszcze jedna pomeczowa opinia naszego stopera Bartosza Salamona. Trzeba szanować Albanię, bo to jest bardzo dobry zespół. Po takim meczu jak z Czechami było bardzo ważne wygrać, zdobyć 3 punkty. To zrobiliśmy i z tego jesteśmy zadowoleni. W drugim wczorajszym spotkaniu naszej grupy Mołdawia 0-0 zremisowała niespodziewanie u siebie z Czechami. Właśnie z Mołdawią na wyjeździe zagramy kolejne spotkanie eliminacyjne, ale to dopiero w czerwcu. Po piłce tenis i porażki Huberta Hurkacza i Magdy Linet w czwartej rundzie Miami Open. Hurkacz przegrał z Francuzem Adrianem Manarino, Linet z Amerykanką Jessica Pegulą. Porażka Huberta Hurkacza z nierozstawionym Francuzem to duża niespodzianka. Polak na Florydzie rozegrał w sumie 5 setów i wszystkie kończyły się tiebreakami. W decydującym o zwycięstwie w meczu z Adrianem Manarino Hurkacz popełniał błąd za błędem. Widać było, że nie jest w stanie się skoncentrować. Szkoda, bo drugą partię rozpoczął od prowadzenia 2-0. Rozstawiona z 20 na Florydzie Magda Linet niejednokrotnie pokazała już w ostatnich miesiącach, że jest w stanie wygrywać z wyżej notowanymi rywalkami. Dlatego można było myśleć o niespodziance w starciu z turniejową trójką Jessicą Pegulą. Pierwszy set nie zapowiadał tego. W drugiej partii nasza tenisistka wyszła na prowadzenie 5-2. Mało tego, miała piłkę setową, jednak wtedy Amerykanka zaczęła grać perfekcyjnie. Wygrała 5 gemów z rzędu i całe spotkanie. Magda rozpoczęła ten pojedynek trochę ospale. Druga partia była bardzo ciężka. Moja taktyka została rozszyfrowana. Na szczęście znalazłam w sobie wystarczająco dużo energii, aby pozytywnie dla mnie ten mecz zakończyć. Mówiła po meczu Pegula. Magda Linet na Florydzie rywalizuje jeszcze w deblu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Wracamy do krajów. W siatkarskiej Plus Lidze wiemy, że PGS Krabbełchatów nie zagra w playoffach. Ostatecznie zdecydowała o tym porażka 0-3 przed własną publicznością z AZS-em Indyk Pole Molsztyn. Nie interesowała nas sytuacja z Kry. Wiedzieliśmy, że potrzebują 2 setów do tego, żeby próbować walczyć o playoff. My natomiast mieliśmy swoje założenia taktyczne przed tym meczem, które myślę wydaje, że spełniliśmy w 100%. Mówił doświadczony rozgrywający AZS-u Grzegorz Pająk. Kończymy hokejem. Unia Oświęcim bliżej brązowego medalu Mistrzostw Polski. W pierwszym meczu o 3. miejsce pokonała na wyjeździe Krakowie 3-2. Kolejne spotkanie jutro w Oświęcimiu. W tej rywalizacji gra się do 2 wygranych. Dzisiaj podobno jest Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. Także wyglądając przez okno, patrząc na to, co się dzieje. Sporcie same fakty były. Za oknami, to ja bym chciał jednak okłamać i powiedzieć, że jest ciepło. Ale jak pan kłamie, proszę pana, odczarujemy gorąco, może to jakoś, czy co? Że nie pada śnieg i że no wcale nie będzie deszczu i deszczu ze śniegiem w Polsce i że wcale, zwłaszcza na południu, nie spotkają nas burze. No bardzo chciałbym przekazać się takie informacje, ale no nie mogę skłamać. nie pozwala mi na to sumienie. Sytuacja w pogodzie jest zgoła inna, ale okresowe przejaśnienia mogą również się zdarzyć. Temperatury od minus 1 do 6 stopni na zachodzie, na Podhalu minus 3. No i ten wiatr, który może się rozpędzić nawet do 110 km na godzinę, co może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Jest jeszcze z nami Krzysztof Łoniewski. Myśli, zastanawia się, uśmiecha. Coś chciał dodać chyba jeszcze, panie redaktorze. Wprost przeciwnie, no nie chciałem wam przeszkadzać. Dzieli pan z nami radość po prostu. Chciałem się po cichutko ulotnić. Ale nie dało się, prawda? Zostałeś wywołany do tablicy. Nie, no bo włączył się już mikrofon, to koniec. Proszę nie wychodzić teraz, trzeba siedzieć i słuchać. My między innymi historie motoryzacyjne wspominaliśmy w tej części programu, tak jak hasło Niemiec płakał jak sprzedawał, czyli wszelkie oszustwa, nadciągactwo związane ze sprzedażą samochodów. No będzie miał pan 28 sekund na wyjście. Uwaga. Podołam. Telefon. Kupiłem kiedyś Chryslera Grand Voyagera. Ogłoszenie było, że ma napęd na 4 koła. Okazało się, że trochę na lotniach latałem i gdzieś tam wjechałem w miejsce, z którego poprzednim Chryslerem wyjeżdżałem z napędem na 4 koła, a z tym nie mogłem. Poprosiłem kogoś, kto był tam koło mnie, żeby zobaczył, czy się kręcą tylne koła, bo przednie koła rzucały błotem, a tylne nie. No i okazało się, że tylne koła się nie chcą kręcić. No taki to napęd na 4 koła, prawda? Czasami brakuje mocy na tę drugą oś. Napęd na 4 koła, jak do przodu się jedzie, to się kręcą 2 i jak wsteczny, to też przednie 2 razy 2. No tak, no wszystko tak się zdarza. No. Tak było w opisie. Kolejny telefon? Można by wspomnieć niezapomnianego Jana Nowickiego i to w dwóch filmach. Sztos i starsza genialna produkcja Wielki Show. Wystarczy sobie przypomnieć, jak pokazowo karty tasował. Genialny aktor, nieodżałowany. Pozdrawiam, miłego dnia życzę. Tak, prawda, jest. Dziękujemy za telefon. Pan Jan Nowicki odszedł w grudniu ubiegłego roku, stosunkowo niedawno. Tak, to prawda, nieodżałowana strata. No też przy okazji wielkich aktorów to też Roman Wilhelmi się przypomina, również świętej pamięci, ale przede wszystkim kreację Nikodema Dyzmy, karierę Nikodema Dyzmy. To też historia o oszuście. W poszukiwaniu dowodów na bycie oszukanym też prosiliśmy o państwa telefony i są. Ja ze smutkiem muszę powiedzieć, że mam nawet urzędowe potwierdzenie, że dałem się oszukać. Tym urzędowym potwierdzeniem jest uzasadnienie wyroku rozwodowego. Nikomu tego nie życzę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego życzymy. No takie bywają też i dowody. Proszę państwa, 21 minut pozostało nam do godziny 9. Już niebawem salon polityczny Trójki. Gościem dzisiaj Beaty Michniewicz będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. To za chwilę, a my jeszcze zagramy jeden utwór. Odebrał mi słuch i mowę. Działam nie tylko na własną szkodę. Kiedy znowu zamykam się w sobie, tak trudno jest to napisać, wyśpiewać, nie uciekają mi doby. Nie zaczynam lub kończę, w połowie nie lepiej. na Trójkę. Chciałoby się powiedzieć krótka piłka. Tak jest, no, dzisiaj dużo jeszcze świąt, spotkania. Bo i Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa, dlatego o oszustwach dzisiaj i o oszustach, ale też Dzień Żelków. Także a, widzi pan. Smacznego. No to podpowiadamy, co na przekąskę dzisiaj. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat, razem z nami Rafał Jarząbek, Stanisław Perzyna i Agnieszka Łukasiewicz. Słyszymy się jutro po 6:00, a już czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu poseł Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I jeszcze dodam, były rzecznik partii i krótkotrwały król TikToka, ale o tym może jak czas pozwoli za chwilę. Panie pośle, wiem, że pan jakoś nie szaleje za piłką nożną. Czy pan wczoraj oglądał ten mecz? No, reprezentację staram się śledzić mimo wszystko i myślę, że to jest przykład. Prezydent śpiewał brawo, bravissimo po zakończeniu, więc właśnie to zobowiązuje i pan powinien się teraz przyłączyć z pewnym opóźnieniem, czy nie? Ja wychodzę z założenia, że gdybym śpiewał publicznie, to bym robił krzywdę bardzo wielkiej liczbie ludzi. Nie, no cóż można powiedzieć, no oczywiście trzeba się cieszyć. Myślę, że to przykład takiej filozofii, że grunt to nie stawiać sobie zbyt wygórowanych oczekiwań. I dzięki temu wygraliśmy z Albanią i wszyscy są zadowoleni. A Prawo i Sprawiedliwość jakie sobie oczekiwania stawia na najbliższe wybory? Zbyt wygórowane czy takie do osiągnięcia? Myślę, że zupełnie do osiągnięcia. No, Prawo i Sprawiedliwość zamierza wygrać te wybory. Jasne, ale na razie sondaże pokazują, że wszystko wskazuje na to, że trudno będzie utrzymać władzę samodzielną bez dołączenia kogoś, chyba że coś się zmieni. Jakiś będzie przełomowy moment i w sondaże po prostu wystrzelą. Panie redaktorze, ja wiem, że to dawne czasy, ale gdybyśmy wierzyli sondażom, to wczoraj pan prezydent nie miałby okazji śpiewać na stadionie. Więc wszystko przed nami jeszcze kampania wyborcza, przed nami cały cykl rozmów z Polakami i takich bezpośrednich spotkań i konferencji programowych. Wierzę, że jesteśmy w stanie przekonać tych, którzy może przez ostatnie 4 czy 8 lat gdzieś gdzie indziej ulokowali swoje uczucia polityczne, przekonać ich do tego, że to Prawo i Sprawiedliwość jest partią rozsądku, spokoju w polskiej polityce i że w trudnych czasach no to my zapewniamy bezpieczeństwo. A kiedy patrzy pan na to, że Konfederacja rośnie w siłę, to co pan myśli? Nasz ewentualny przyszły sojusznik pnie się do góry? Pani redaktor, ja powtórzę raz jeszcze. My się nie kierujemy sondażami. Oczywiście nas spoglądamy na nie, bo każdy spogląda. No, ale wiadomo, ale że my robimy polityk swoje. I też, jasne, ale polityk musi rozpatrywać wariant A, najlepszy, wariant B, a może nawet wariant C. Wariantem, który rozpatrujemy, jest takie zwycięstwo w wyborach, które pozwoli nam samodzielnie rządzić. I do tego celu dążymy. Ale jak pan wie, powtarzają się pytania o koalicję, ewentualną koalicję Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. I pan zdecydowanie mówi, to jest niemożliwe. Ale czy to jest być może, czy to jest prawdopodobne? My nie przewidujemy koalicji, ale zastanawiam mnie, dlaczego takie pytania się w tej konfiguracji miałyby powtarzać. Dlaczego się nie powtarzają pytania o koalicję Platformy Obywatelskiej? Chyba zaczną się powtarzać, bo się pojawiły, było takie nagranie, sygnały. Było nagranie na sali sejmowej Sławomira Nitrasa, który mówił do posłów Lewicy, że jak będziemy rządzić z Konfederacją, to coś tam wam zrobimy. Ale obiecuję, będzie tu polityk Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej? Zapytam. Profesor Balcerowicz wzywa, że żeby nie demonizować Konfederacji, bo na kogo niby mają tacy światli wolnorynkowcy głosować? No nie wiem, czy na ludzi, którzy latają w samych majtkach po ulicy, ale no być może na tym polega ta światłość. No ale skoro profesor Balcerowicz tak mówi, guru środowiska Platformy Obywatelskiej, no to myślę, że coś jest na rzeczy. Kampania wyborcza rozkręca się, jak pan wie, chociaż to nie jest jeszcze formalna kampania i pojawiają się różne zaskakujące albo interesujące pomysły. Ostatnio też pojawił się pomysł, nie wiem, czy interesujący, czy zaskakujący, jak, w jakich kategoriach to oceniać, pani poseł Kotuli, która powiedziała, obiecała właściwie, że jeśli Lewica, napisała to na Twitterze, będzie mieć wpływ na władzę, będzie rządzić po wyborach, to wprowadzi wzorem Wielkiej Brytanii takie prawo, które zakazuje modlenia się, ale takiego, nie wiem, czy w ogóle modlenia się, ale modlitw z pikietami i krwawymi obrazkami przed klinikami ginekologicznymi. Co pan o tym sądzi? Ale chodzi o takie krwawe hasła, typu na przykład to jest wojna? Bo no wojna jest czymś niezwykle krwawym. Myślę, że chodzi o jakieś obrazki. No nie wiem, do jakich obrazków chciałaby się modlić pani poseł. Wie pani redaktor, to ja mam taki problem. Znaczy ona chyba się w ogóle nie chce modlić. Ja nie mam nic przeciwko pani poseł, nawet nam się miło w Sejmie. Tak, ale co pan myśli o tym rozmawiało. Jeżeli to już zostało w Wielkiej Brytanii wprowadzone, to znaczy, że to nie jest w ogóle jakiś pomysł, który spadł z Marsa. Pani redaktor, polska konstytucja, tak ceniona, jak sądzę, przez polityków lewicy, mówi jasno o wolności również religii, o wolności wyznania, o wolności wyrażania swoich przekonań religijnych, więc ja bym jednak się od takich zamordystycznych zapędów powstrzymał. To ja to zajrzałam do tego tweeta, to są krwawe banery. Chodziło o krwawe banery, ale zostawmy to. Także kampanii przypisują niektórzy komentatorzy oraz niektórzy politycy opozycji rezygnację szefa Komisji do Spraw Pedofilii Błażeja Kmieciaka i tutaj sugerują, że być może został do tego przez Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób, może nie wprost, zmuszony, choć sam pan profesor zaprzecza i mówi, że to chodzi o względy merytoryczne. No ale może coś wisiało w powietrzu, jakaś taka była atmosfera, że się pan profesor źle poczuł. Panie redaktor, jaka atmosfera, co w powietrzu? No sprawa naprawdę jest jasna z tego, co ja wiem, bo też nie śledzę aż tak na bieżąco. No, Sejm uchwalił nowelizację ustawy, nowelizację, którą sama komisja zaproponowała na podstawie już swojego pewnego okresu działania, uznając, że tego im brakuje, takich narzędzi im brakuje. I Sejm to uchwalił i pan profesor przecież w oświadczeniu, które wydał, powiedział, że jest to coś, czego komisja oczekiwała, ale z drugiej strony on będzie się czuł lepiej w roli zwykłego członka komisji. I też może przypomnę, jak była powoływana komisja, to przecież ze strony opozycji na pana przewodniczącego, na pana profesora też się sypała krytyka, że to podobno taki pisowski kandydat, a teraz próbuje się mówić, że świetnego fachowca, co, PiS miał odwołać, no to przecież to jest jakaś paranoja. No w każdym razie może troszkę szkoda, ponieważ niewiele jest takich osób, które łączą różne strony politycznej sceny i które są dobrze oceniane, ale widocznie pan profesor miał swoje powody merytoryczne. Pan profesor ma swoje powody, ma do tego absolutne prawo. No liczę, że komisja będzie pracować co najmniej tak dobrze, jak pod jego rządami. Ale czy Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj jakąś swoją sugestię, kto go powinien zastąpić, czy zupełnie nie? Na razie żadnych sugestii nie mamy. Na razie, ale mogą być. Mówiąc zupełnie szczerze, nawet nie miałem czasu spojrzeć do ustawy, żeby zobaczyć, czy teraz kolejny przewodniczący musi być wybrany z grona, czy musi być dokooptowany z grona, jak sądzę, ale no tak jak mówię, to jest zbyt wcześnie, żeby jeszcze chyba coś z grona przesądzać. Dobrze, Rada do Spraw Cyfryzacji, panie przewodniczący, przyjęła taką uchwałę dotyczącą zakazu TikToka na urządzeniach służbowych polskiej administracji. Rekomenduje mianowicie odinstalowanie tej aplikacji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów, ale czy politycy, liderzy partii rządzącej powinni jakoś to wziąć pod uwagę, kierować się tą rekomendacją i porzucić TikToka? Taka rekomendacja nie jest niczym nowym na świecie. W Stanach Zjednoczonych wiele stanów podjęło takie decyzje, uniwersytety. Zresztą w zeszłym tygodniu przed senacką komisją zeznawał szef TikToka również. Unia Europejska, Komisja Europejska podejmuje podobne decyzje. To nie jest kwestia lubienia, no i to jest to, do czego dociera. Więc z jednej strony są te rekomendacje, są takie decyzje i znamy wszyscy te zastrzeżenia wobec tej platformy. Z drugiej strony, z punktu widzenia polityka, przecież Prawo i Sprawiedliwość jest chyba jedną z ostatnich polskich partii, które do TikToka dołączyły. Pamiętajmy o tym. No i jest to platforma, na której są miliony odbiorców i polityk na to też musi zwracać uwagę, a to nie jest kwestia lubienia czy nielubienia. No dobrze, ale pan jakoś poczuł się dotknięty reakcjami na pana pytanie, czy to tak miało być. A dlaczego? Spodziewał się pan takich... Za co tak naprawdę nie lubicie PiSu? Pan zapytał, no i było tyle odpowiedzi, że można powiedzieć, sam tylko chciałeś Grzegorzu Dyndało. No ale czym ja miałbym się poczuć dotknięty? No, czy ktoś uważa, że te osoby, które tam zostawiły te komentarze, nie wiem, gdyby nie moje pytanie, to one tych komentarzy by gdzieś wewnętrznie nie miały? Cały czas mnie fascynuje. Rozumiem, że opozycja bardzo próbuje sobie poprawiać humor, ale cały czas mnie fascynuje to podejście, że jejku, jak straszliwie PiS został zaorany na TikToku. Znaczy, co takiego się stało, że pojawiły się tam zgodnie z naszymi przewidywaniami. Ani opozycją, ani władzą. Ja rozumiem, jestem dziennikarką i pytam, po co pan to zrobił? Czy pan chciał osiągnąć takiego? Ale właśnie taki do tego, efekt? Panie redaktor, do tego zmierzam, tylko chciałem pewien szerszy kontekst nadać mojej odpowiedzi. Przecież chyba nikt nie spodziewał się, że zadając... Ale właśnie... Czy to jest wiedza, której Prawo i Sprawiedliwość nie miało? Czy to jest taka wiedza, z którą coś Prawo i Sprawiedliwość zrobi? Pani redaktor, no po pierwsze... Czy nie traktuje jej poważnie? Chyba nikt nie oczekiwał. Znaczy, jeżeli ktokolwiek uważał, że my, zadając takie prowokacyjne pytanie, oczekujemy tam miłych słów i pochwał, no to z tym kimś nie jest najlepiej, jeśli chodzi o poznawanie świata. Nie, ale są osoby, które się zastanawiają, ale po co? Panie chodzi redaktor, o zasięgi, tak? A teraz będziemy... To, jak mówię, konto było dość nowe. Teraz będziemy, zgodnie z zapowiedzią, do wielu tych komentarzy się odnosić i dzięki temu nasze odpowiedzi, które odkłamują rzeczywistość, które pokazują, jak jest naprawdę, będą miały szansę dotrzeć do dużo szerszego grona. I tak jak mówię, no nie ma nic nadzwyczajnego w tym. Został pan zablokowany na razie. Znaczy, przede wszystkim to nie ja, tylko konto jest kontem Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Tak, po dwóch bodajże tygodniach TikTok dopatrzył się w jednym z kadrów ilustracyjnych tego filmu jakiegoś drobnego naruszenia zasad społecznościowych. No, udało nam się odzyskać komentarze, więc ci wszyscy, którzy uważali, że tu jakiś jest wielki spisek, no, mogą się rozczarować. I tyle, tylko jeszcze raz powtórzę. No, oczekiwanie, że myślenie, że my byliśmy zaskoczeni reakcją na tak postawione pytanie, no jest przykładem kompletnego oderwania od rzeczywistości. To mamy niewiele czasu na sprawę poważną, mianowicie czy Chiny według pana powstrzymają Białoruś, właściwie nie tyle Białoruś, co może Rosję przed rozmieszczeniem na Białorusi taktycznej broni jądrowej? Na razie są takie... Po wczorajszym oświadczeniu. Na razie są takie, takie pogróżki ze strony Rosji. To jest oczywiście pytanie, czy w ogóle do tego miałoby dojść, bo no, wielokrotnie już słyszeliśmy podobne sformułowania ze strony rosyjskiej. Pytanie o Chiny, no ja nie będę tu specjalnie odkrywczy, powiem, że jest pewną zagadką, bo niewątpliwie osłabienie Rosji i jasne zwycięstwo Zachodu szeroko pojętego nie jest w interesie Chin. Z drugiej strony myślę, że szefostwo Chińskiej Partii Komunistycznej i Chińskiego Państwa zarazem zdaje sobie sprawę, że no, zbyt intensywne zaangażowanie również nie byłoby im na rękę. To jest w ogóle no, szerszy problem. No, Ameryka, gdyby nie... A jak właśnie to wygląda ze strony amerykańskiej? Bo Ameryka przyjęła to bardzo spokojnie, powiedziałbym wstrzemięźliwie. Czy to nie jest tak, że władze Ameryki zastanawiają się, jak do tego podejść? Bo przecież nie ma w tej chwili zbyt wiele tego rodzaju broni, która byłaby odpowiedzią na tę taktyczną broń rosyjską w Europie. Trochę tej broni jest i amerykańskiej. No i pamiętajmy, że chociażby Francja czy Wielka Brytania są potęgami nuklearnymi. Ale Ameryka w ogóle szerzej patrzy na problem Chin. No przecież gdyby nie atak rosyjski na Ukrainę, to ta amerykańska uwaga od Europy pewnie byłaby dzisiaj mocno odwrócona, właśnie skierowana na obszary pacyficzne, bo to w Chinach Ameryka już jasno definiuje następne wielkie wyzwanie polityczne, geopolityczne. Czyli jak można to spuentować, że wszystko płynie, wszystko jest w ruchu i nie wiadomo, co z tego wyniknie? Ja myślę, że Chiny też grają tutaj pewną swoją grę, która gdzie im zależy na wzmocnieniu swojej pozycji. No to rzecz dość oczywista. No my dzisiaj musimy przede wszystkim to jedno, a myślę, że musimy też pomóc Ukrainie kończyć tę wojnę, kończyć ją w sposób zwycięski. To jest priorytet. Dziękuję bardzo. Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji